bir Kadir Gecesi, bir de Ramazan'ın başlangıcı, dört vaazımızı dersimizin dışına çıkarak yapıyoruz. Bunun dışında hep Kur'an-ı Kerim'i aynen dersten devam ediyoruz. Sebe suresinde hatırlarsanız demiştik ki Allah-u Teala bu sebelilerle diğer kavimler arasında bir ticaret yolu kurmuş. Gelip gidiyorlar, ticaret yapıyorlar, ihracat ve ithalat yapıyorlar idi. Fakat sonra nedense bu ticaret onlara rahatsızlık verdi ve Allah'a dediler ki ya bu alışveriş, bu ihracat ve ithalat işi bize ağır geliyor. Bunu bizden bırak dediler. Ve diyor Allah-u Teala bu ihracat ve ithalat nimetini aşağılayan, küçümseyen, istemeyen bu adamları diyor tarihe bir olay olarak, bir olgu olarak bıraktım diyor. Mahvettim onları. Darmadağın ettim onları diyor Allah-u Teala. Yani benim onlara tanımış olduğum rızık yollarını beğenmediler. Yani Allah-u Teala insanlara çeşitli açılardan rızık kazanma kapılarını açıyor. Bunlar bu kapıları beğenmeyip, mesleğini beğenmeyip, küçümseyen, yemek yediği çanağı, yemek yediği tabağı, Allah'ın ona sunduğu o imkanı tanımayan adamlar dediler Allah'a ki bu işten vazgeçtik biz. Öyle mi? Yani ben de dedi Allah-u Teala darmadağın ettim onları. Onları diyor tarihe bir olgu olarak bıraktım. Tarihe okunan kavimler grubuna onu dahil ettim onları diyor. Şimdi bunu kim yaptı diye bir soru soruyor. Niye bunu anlattım ben geçen iki cuma evvel? Bir cumada yoktum hatırlıyorsunuz. Neden burayı anlattım? Çünkü bu olay biraz sonra Allah-u Teala bunu niçin böyle yaptılar diye bir izah yapacak burada şimdi. Yani onları niçin perişan ettim? Niçin bu adamlar o rızık kapılarını hafife aldılar da, küçümsediler de, böyle yanlışa düştüler de ve bu yanlışa göre de ben onları darmadağın edip tarihe bıraktım onları. Niçin idi ona bir cevap veriyor Allah. Çünkü bu niçini soracağız. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İşte bu. Bugünkü ayetimiz bundan başlıyor. Bu ayetin manasını vereceğim. Bu yukarıdakinin sebebini belirtiyor. Niye bu hale geldi onlar? Niçin böyle yaptılar bu rızık şeylerini küçümsediler? Allah da diyor ki وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ صَدَّقَ yaptırdı, gerçekleştirdi demek. Allah gerçekleştirdi. Aleyhim onlar üzerine, iblis onlar üzerine gerçekleştirdi. Şeytan zannehu zannını, davasını demektir, amacını. Fettebeuhu, onlar da o iblise tabi oldular. Bana tabi olmadılar diyor, ona tabi oldular. İlla ferigan minel müminin, inananlardan bir grup hariç, küçük bir grup hariç, diğer insanlar, o toplumdaki insanlar şeytanı onların üzerine istediğini gerçekleştirdi diyor Allah. Yani onlar şeytana tabi oldular. Şeytanın peşinden gidince çökmeye, yok olmaya mahkum oldular. Çünkü şeytan çökmeye götürür. Şeytanın bir manası da şatana fiilinden gelmiştir şeytan. Uzaklaştırmak demek. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran varlığa şeytan denir. Onun için insanların da şeytanı vardır. Allah söylüyor Kur'an'da. Şeytan iki gruptan olur ya, cinlerden ve insanlardan. Bir insanı Allah'tan uzaklaştıran eğer insansa o şeytandır. O insan şeytandır. Cin ise şeytan odur. Fark etmez. Demek ki şatana fiili uzaklaştırmak manasına geliyor. Dolayısıyla şimdi İblis bu şeytanların babası, cin şeytanlarının babasıdır. Bu cinler de doğurur yani. Bunların da zürriyeti var diyor Allah Kur'an'da. Nesilleri var Kur'an'da. Bunlar da doğuruyor, cinler de doğuruyor. Onlarda da akıl var, onlarda da irade var, onlarda da doğurganlık var. Onların da Müslümanı var, onların da kafiri var. Bunlar ayetlerde anlatılıyor, Allah-u Teala söylüyor. Şimdi demek ki şeytan emellerini bir toplumun insanlarına gerçekleştiriyorsa ve onları kendisine tabi kılıyorsa, onları yıkıma götürüyor demektir. Fakat burada çok ilginç bir sosyolojik dengeden bahsediyor Allah. Toplumsal dengeden bahsediyor.